ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. أيها الإخوة، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن عنوان محاضرة جلستنا هذه بمشيئة الله عز وجل يدور حول ما يتعلق بالمرأة المسلمة المثالية، المرأة المتحجبة، أخلاقها وصفاتها. وأسأل الله عز وجل أن يصلح صفاتنا وأخلاقنا، إنه عز وجل ولي ذلك ومولاه. أرى إن يتى الله سبحانه وتعالى هيد انتنا قندنا السيدة فكانك تنوني حندو دو دول سيدة مؤفوني وقندن تنوني حندو دو بيوال كدن سوفوني مو كلمو أمجيني وحنداي بيوال كدن حدي وفوني مو سيدة كانك الله تبارك وتعالى كانك هيراني تبوغل eyamir gol kala mo ana kanko ko tagado kala mo ana Allah subhanahu wa ta'ala ko yamir tedo torande nelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wirande do jonde men sidum fejji hande bi mashiatillahi azza wa jall inde yilo takko sifaji e jekkuji sonnaajo juldo subida o do doloke wete dal hijabu shar'i as-sifat والأخلاق للمرأة المسلمة المتحجبة جيكوجي إسفاجي أودو صناج جلد سبيد واتقل أودو دلكم الله سبحانه وتعالى فرليدو صنا بديدو مفتي كهنو هاني وعوده دنهن مري سلوكيات كثيرة نود الله دنهن مري آداب وصفات نمري نيدي نمري سفاجي di sonnaade dettudo oodo dalake haani sifitorde. Haray subo den jantagol ɗiɗi fof ɓay waɗoyaaɗi tafsil inchallah ɗetten hande ɗiɗi e majje. Woni tawgol sonnaade julɗo on o wakkilike subagol oɗo dalake wiyeteeɗal hijabu shar'i o watto al ikhtiyar, hara o suɓi ɗum o forsaaka ɗum. Ko waɗi ko ɗon dewal ngal ɓurata waɗirede no Allah subhanahu wa ta'ala yiɗiri noon. Si tawi o suɓani ɗum hoore makko welimo o waɗi, waɗirgol ɗum no Allah subhanahu wa ta'ala yiɗiri noon ɓura e welde fii. Si tawi lano woodi ko waɗira sabu muɗum harana sabu Allah subhanahu wa ta'ala tun, fiiyo ɗum waɗire no Allah subhanahu wa ta'ala yiɗiri noon tun kadi haray no metti fii moƴƴa. Haray ɗiɗo nediiji e ɗiɗo sifaaji hiɗi yehi telen sappo e jeego, gotum fof e ɗiɗo sonnaajo julɗo ala wajihil umum e sonnaajo julɗo buumiiɗo ala wajihil khusus, sino waɗɗi ka o reeno e dow ɗiɗo jikkuuji e ɗiɗo sifaaji, fiiwata o tuunin islam, fiiwata o aybin islam, hara ko faala ko gollalngol islam. Waɗi mo ɗetti oɗo dalake ɓornike, haray ɗum ko alamaande yiɗugol gollalngol islam. Kono hiɗen anndi ɗuuɗi faalaaɗo moƴƴere o ɗale hawritugol e nden moƴƴere, o hawray goɗɗum ngoo ko wanaa ɗum. Ko ɗum si ñannde Abdoullahi bne Masudi radiallahu anhu arno ka juulirde Madina tawi yoga yimɓe, hino mooɓi kaaje naati ka nder juulirde, hino habbira, hino sintira, tuma ɓe wi Allahu akbar, o ɓe puusa hayre. tuma be inni subhanallah wa be pusa hayre tuma be inni la ilaha illa allah wa be pusa hayre ibn mas'udin wi onon ko fi hon wonno wadande dum on addi lawol burngol bonde maadu wi ommi kono buri moddi ne kono buri nelaado moddide bayni ya aba abdurrahman wallahi ma aradna fi hada illa alkhair men faandake ko me woni wadde do ko lundagol nelaado men faandake ko me woni wadde do kon sina moddere abdullah ibn mas'ud nan nyande be maake qawlan khalidan be maake fa kan min muridil lil khair lam yusibhu no foti faalaado wadugol moƴƴere hara ko ɗum woni faale on kono ronka hawritude o moƴƴere ɓayri si tawi sonnaajo julɗo wakkilike nguleendi o e jaangol wo wonugol e nder oɗo dolokke hara sikke wo alaa zahir oɗo sonnaajo no tindina alaa ko faalaa si wonaa moƴƴere zahiruhu zahirul mara zahiruha ko tindinta oɗo ko moƴƴere faalaa o yiɗaa kadi si wonaa moƴƴere lutti noon nde ɗo moƴƴere nde o faala haa o ɗetti oɗo dolokke taw si o hawrindinaama e nde moƴƴere kaa o naatii e laawol goo ko ɗum ɗo wonata su'aal on haray suuɓi ɗen toɓɓe ɗiɗi ɓaawo addugolde ɗe fof hannde ko faalden yewtude ko sulukiyaati almar'ati almutahajjiba maa nafsiha kanko e hoore makko kanko ɗettuɗo ɗo dolokke ɓornii on ko honnoo haani waawde kanko tuntaw ala fardiyatiha si ɗum feƴƴi sulukiyaati almar'ati almutahajjiba ka zawjatin si tawi ko resaaɗo ko honno o wonirta e ngal dewgal makko ngal dewgal wona hisungal hannde ko ɗum ɗon ndetteten kono adabuji ɗin e sulukiyaatuji ɗin hiɗi ɗuuɗi hino jeyaa e majji ɓe wi al uhtul muta aw muhajjiba muhadabatu suluk hasanatul khuluq multazimatun bi ta'alimi diniha yanduru nnasu ila al islami fi shakhsiha fa yajibu alayha al iltizam bi kulli ma yurdi rabbaha wa yahfazu lil islami baha'ahu fa hiya qudwatun li ghayriha wa da'iyatun li sulukiha ɓe wi sonnaajo julɗo on buumiiɗo on ko o ne'iraaɗo needi islam ko o marɗo jikku labaangu ko waɗɗinotooɗo gollitirgol kala ko diina islamu janni mo yimɓe ɓen ɓe naaray islamu on e makko kanko koye makko ɓe naarata islam ɓe anndaa ɓen ɗum haani ɓay noon ko e makko yimɓe ɓen woni ɗaɓɓitude islamu on hino waɗɗiimo nde o waɗɗinotoo gollitirgol kala ko weltinta allahu subahanahu wa taala ɓay koye makko o nanndaareen o reena kadi oɗo islam teddungal muɗum ngal hara wonaali sabu haa teddungal islamu ɓuytoo tawa ko wiyetee ko anndoo waɗi oɗo sonnaajo ko qudwatun li gayriha ko o ñentinirgal wonande heddiiɓe ɓe wanaa kanko ɓen ko noddanoowo allahu tabaraka wa taala ko o noddirta kadi ko ɓe suluki haa ko jikkuuji makko ɗin ɓuri ko o noddirta konnguɗi makko ɗin kon ko waɗi a ta'siru bil qawl aktar min biman a ta'siru bil amal aktar min a ta'siru bil qawl noddowo ko battinirta golleeji muɗum ɗin kon ɓuri marde batte ɗi ko battinirta konnguɗi makko ɗin kon idan sonnaajo on buumiiɗo on no haani wonde ñentinirgal wonande heddiiɓe ɓen o nodda yimɓe ɓen e diina kan hara ko golleeji makko ɗin o noddiri ɓe wonaa konnguɗi makko ɗin ɓe wii noon oɗo uhtul muslima an oɗo sonnaajo julɗo jebbiliiɗo wakkilii ɓornagol oɗo dolokke wo kaytu haafidi alaa diiniki wa turaghibi fiihi gayraki alayki biittibaai suluki almithaali alladi yadcu lahu diinu lislam wa haadihi baadu sulukiyaatihi wo an oɗo sonnaajo julɗo fiiyo a reenu diina maaɗa kan lerɗinaa heddiiɓe ɓen fiiyo ɓe tawtee kaa ɗoo diina hino waɗɗimaa naatugol e ɗii ɗoo laawi wonaa ɗi arde janteede noddiraa yimɓe ɓen ka diina islam ɗii ɗoo laawi ɗi wonaɗaa woolaneede hino jeyaa e ɗin awalan sulukiki ma allahi azza wa jal wa ikhlasul amali lahu ثانيا سلوكك مع نفسك ثالثا سلوكك في الطريق رابعا سلوكك في الكلام خامسا سلوكك في المناسبات الاختيار والخطابة الموت سادسا سلوكك في المواصلات سابعا سلوكك كوضع اجتماعي سلوكك كالطالبة ثامنا سلوكك كالزوجة تاسعا سلوكك مع أهلك عاشرا سلوكك مع أقارب زوجك حادي عشر سلوكك مع الأولاد ثاني عشر سلوكك في بيتك ثالث عشر سلوكك مع الجيران رابع عشر سلوكك مع الناس خامس عشر كوني قدوة لغيرك سادس عشر وأخيرا الاستزادة من العلم والاطلاع وكدي دو في جسابوه جيغو سننا جلد أين تا ها أونا قدوة لغيرها أرانندم وأين كهم نوور التحقن ما كوي الله سبحانه وتعالى إمر دي لأبنا نقول مغلي جدين كانكتو وأين ko honno o wurita hakkune makko e hore makko tamundum o aina si o yalti ka makko fi haaji yahugol nokku ko honno o wurirta don kwadi karmo ko be jartobe fi tarbiyatun nisa be wi hina jea e faljere molana ne ko sonnaje juldo waddi toto tawgol mo so yalti o debbata e hore lawol o wonata e sera lawol o nyama e hore lawol dum do hino jaa suwi akhlaqiha sonna je julna soni nyawo nyamo e hore lawol o woni wowlowo e hore lawol o woni tumbowo lawol dum ko alama ne wala ne de islam Sheikh Jabir Jazairi hafizahullah ibadi dum ka defter mabbe wetende kitabul mar'atil muslima al mar'atul muslima honno hani wurida no jaa ko rentoto dido jikkuji hino jaa ko sonnaajon haani aynude ko honno o wuurirta ka haala makko ko ɗum ɗettono ɗen darso arano on ko honno o wuurirta o ayna kadi ko honno o wuurirta e ɗiɗo haajuuji wondi yande haajuuji enɗan haajuuji bolonda ko honno ukkorto e ɗum ko haa honto ukkorto e ɗum ko honno notorto ɗum hino jeya muɗum al ikhtiyar wal khitaba si o jombaaka ko honno o ƴamirte o jombe ko kanko ɗaɓɓanta hoore makko moodi ko kanko yewtidata e mo faala on haa ɓe hotta hadda mo noon ka baabe makko ono ɓuri woni waɗirde kaa ko baabe makko ɗaɓɓanta mo resoowo mo on holla mo ɗum ɗo karmo koɓɓe no yewta fii muɗum si tawi ɗum feƴƴi ko honno sonnaajo tawtirta fii faatunde ɗiɗo fof ngare yannugol ɗi jeega ɓum ɗum laawol maaɗa ngol anoɗo sonnaajo ka jokkondire ko an anndi ko téléphone jogotoɗaa ko honno noddirtaa mo noddataa ko honɗo woni noddooɓe ma ko honɗo woni ɓe noddataa filmu wa salat ɗo nganndi docteur Bakir Abdoullahi Abou Zeyd ɓe yewtii ko adabul hatif wondema sonnaajo julɗo si henndi ke téléphone imo mari needi heeriindi ndi o haani jogorde yewtiino ɗum ɗo ko adabul hatif wondema wonaa wonɗo wo o noddata wonaa wonɗo wo noototoomo wonaa wonɗo wo kadi o noototo so si noddiimo ɗum hino jeya neediiji téléphone wonande sonnaajo julɗo hino jeya e muɗum kadi neediiji on ɗo sonnaajo ka wadi ijtimai ko honno wuurirta hakkunde yimɓe ɓe wuuridi ɓen e neediiji on ɗo sonnaajo ka taaliba so woni janngoowo diina ko jikkuuji honɗi o jogotoo imma ka o janngata toon imma ka laawol yahugol ka janngugol imma hakkunde makko e jannoowomo diina on ko needi honɗi o jogotoy ɗum ɗum ɗo fof hino lanndi hino jeya e neediiji ɗin suluukiki ka zawja si sonnaajon eggii ka galle mawɓe mum woni jooni resaaɗo ko honno wuurirta e ndeer ɗe galle makko hino jeya muɗum needi maaɗa ni wondude ɓeynguure maaɗa nden ka mawɓe maaɗa ɓen e neediiji maaɗa ɗin wondude e siɓɓe moodi maaɗa ɓen sabu ɗiɗo honno renti no lanndii aynugol si tawii a moƴƴaali jikku hakkunde maa e siɓɓe maa enɗan ɓe jibinaɗaa hakkunde muɗum ɓen haray sattay haa ya moƴƴu jikku e siɓɓe goɗɗo goo ɗum mettay fii moƴƴa si tawii tun ka mo on jikku maa ngu moƴƴa hakkunde maa e siɓɓe maa hiɓɓiiɓe ɓen fii yo a jombe yaha teddina ya mawbe modi mara ben a teddina mawbe ma ben teddina sibbe modi ma ben a teddina no sibbe mara ben dum hare ko hunde mettunde hebude non ina jeya e mudum ko honno sonnaajo on so arki sama bibbe o neyirta be suluke kima al awlad ina jeya e mudum sonnaajo on ka nder suudu makko honno jogorto nduɗo suudu ndu o honna o wiya hoɗuɗo ina jeya e nediji ɗin ko honno sonnaajo wuurirta hakkunde makko e kawtal ngal o kawtiri ko waɗi ko ayi ɓe moolanaaɗo tuma neɗɗo wulliri kawtal muɗum ndaare kadi tawee oɗo wulliraaɗo ko tanjinoraaɗo moƴƴere ɗum ko aybun kabir jiddan ko honno wuurirta hakkunde makko e kawtal makko ngal hiɗa ngannde samanu nelaaɗo madina dambo gooto wullitano e mu'um wondude tinnagol ka dewal jemma o alaa juulude ñalorma o ñaamataa ñalorna ñallal ñallal ngal tawata ko sunna hoorugol ngal ɓe wii wondude ɗum ɗo fof noon kono kawtal makko ngal no ɗuuɗi ko wullitoto o lorray ɓe nelaaɗon ɓe maaki wallahi wonaa ta yiite si tawii o juula e jemma o hoora e naa fiilo o lorri kawtal makko o naa ta yiite si tawii an a juulataa jemma a hoorataa naa fiilo a lorri kawtal ma haren ɓurte hulɓinaade allah subahanahu wa taala danndu en bonngol jikku e kawte ɗen hino jeya e muɗum suluki kima annas ko holno wuurirta hakkunde ma yimɓe ɓen fof haranaa kawtal ngal ɓe hikkiti ɗon sappo e joabum ɗum kuuni qudwatan li geyrik ko holno an oɗo sonnaajo julɗo wonirta ñentinirgal heddiiɓe ɓen wono hara ɓe innayi naari wakaari hara kaka moƴƴere wonaa wooleede kono hara ɓe innataa wataa wowwa kaari si tawii neɗɗo on wayii wo wiyeteeɗo wataa wowwa kaari dey taa jokkondire kaari dey hara woni neɗɗo fitna si tawii tun neɗɗo faalaama yo moƴƴe koye ɓe wii an kadi moodi wakkilo wa'aa wa kaari on ɗon neɗɗo hara yo moƴƴi jooni noon sonnaajo on ko eto haa tawa o wonaa e misaal ka moƴƴinteeɓe ɓen ndaarintee naarii wa kaari eto wa'aawa on wona qudwa tan li geyri haa hino jeya ko sonnaajo on haani neetorde al istizada jaɓugol ɓeydagol minal ilmi wal ittila o ɓuuɗa yiɗugol janngugol o yiɗa humpitagol ko o majjaa ɗum no jeya nediiji sonnaajo julɗo wiɗa noon e nder ɗiiɗo nediiji sappo e jeegoo ko gootum gootum wooliroyteenɗi hiɗi yaaji hannde suɓo ɗen ɗi ɗiɗi sonnaajo julɗo on hakkunde makko e hoore makko o dolokke mo ɗetti ɗo o ɓorni wiyeteeɗo hijabu shar'i ko holno wuurirta hakkunde makko e oo dolokke ko waɗi oo dolokke hino lanndii adab himo lanndii surut himo jogii mo lanndii ɓorniiɗo mo yo taw no jogii neediiji kaare kaare kaare kaare kaari hino lanndii oo ɗoo dolokke ɓorneteeɗo haray mo timmini charti kaari e kaari e kaari e kaari ko waɗi wata hay gooto faamu waɗugol hijabu shar'i ko ɗum woni moƴƴugol ngol ɗum ko jeyaa ɗum e moƴƴugol ngol wata gooto faamu so yehi haa buumike hara e timminii moƴƴere hara o faalaama hollude mo yiɗi moƴƴude kono ɗum hollaali mo moƴƴi ko ɗum si tawii si sonnaajo buumike o gollondiraama haa wiyaama ɓee buumi ɓe no ɓe buumaaki ɓen saano ɓurmaa aan hara e hulɓinanike mo ko waɗi ɗum noon haray ko ayyiɓe moolanaaɗo noon e makko kanko jooni noon e ɗiiɗo coñci ɗi o ɓornii fiyo ɗum ɗo timmirmo no lanndii neediiji won ɗi arde ɗo so en ngaynii ɗum ɗetti ten neediiji makko kanko sonnaajo ko dewgal makko sabu sonnaajo ko imma o wonaa o resaaka himo ko galle baaɓe makko maa o resaama o yehii ko galle moodi makko si tawii noon o wonii buumiiɗo himo ko galle baaɓe makko ko ɗiiɗoo neediiji o ɗettata si o jommbaama o yaadi e tiggaare buumaare maa ɗum o buumoyke toon ko holno wuurirta ɗum kadi no arda yeeso seeɗa ko waɗi noon buyi e jiwɓe no faami hijaabu ko waɗɗii ko jommbaaɗo hada hata un fahis ko faljere njannde noon hijaabu wonaa sonnaajo jommbaaɗo waɗɗii hijaabu ko waɗɗii ko sonnaajo hellifaaɗo so hellifaama tun o jommbaawo o jommbaa kawo waɗugol mo hijaabu ko waɗɗii ɗum mo ɗum hino waɗɗoriimo wano julde e korka waɗɗoriimo ne taw nono harmi ka welsindo e julde korka no harmi ka welsindo e hijabu shar'i wana sonnaajo jombaado hijabu aini ko sonnaajo hellifaado jono si tayo de tiodo hijab tayimo ka galle babe makko o jomba ka taw onno wadirta dum woni aranun dum si tawile o jombaama ko honno wondirta kade o do doloke e modi makko ko wadi si tayi di dolokaaji di bornama tawi jikkuji di moddali wobbe yaay ha yelo angal bornagol di wobbe ya hay si ko worbe be ya ha be nan ko buumi da ko nafa fus hay sa buuma no ki buri sabu gollondira ngal fi moddali dum heboto ka hebata ko heboto dum non non debbo no haani rentade dum ya ha ha moddya be na hay sa moddyano no buri moddude dum ko aybun kabir debbo hana juldo ho hana webitanade dum hina jeya e leedi ji sonnaajo on buumi do woni iltazimi bi malbasil islam eto waddinora cionci di islam jonnuma ya wattodi yajibu alayki al-iltizam bi malbasil islam fi kulli makanin yaraka fihi ar-rijalu al-ajanib walau min khilali baytik min shurfatik aw fi fana'ik mathalan wa alami anna al-hijab huwa sitru alladhi yasunuk min al-fitan wal-idha wa huwa fardun alayki mithlu as-salati was-sawm fala tatrukihi takasulan aw inadan li amri llahi waltazimi bi awsafihi as-sahiha wa qayyo ala sunnati juldo hino waddima waddi torgol di do cionci di islam wallinamma woni hijabu shar'i dum wana fi gorko ari gorko jinyata wakilo dewal ha wada hijab na kanko wiado ko o wakili e dewal wo o rewirta jo makko dum ko jonna dum ko gor sonnajo jonno hino waddi mo ka borno dum e kala nokku ka gorko wawata mo yiude fi kulli makan yaraka fihi rijalul ajanib do ko muskila mo buy jogi sonnabe buy si kawtiri e wobbe galle ayyebe hulata worbe janambe kawtira ben yo yiube kabe buumaki maka koyde mabbe yalta maka juude mabbe yalta kono sibe fokkiti marse mabbe fokkiti haaju be jabata be ka yaasi kanyu yi a yeso ngomma yi a koyde dem ma yi a juude den harayno gasa be faamu worbe wondaabe ben ka der galle ka kawtal da ben do wanaabe buumanteebe no gasa har ko dum be faami tay non hijabu ko ni jokkude ko ar-rijalul ajanib si sonnaajo welsindike galle kawtiraade o feññini juude o feññini koyde o welsindike o ñorike worbe wonbe ton ben yiimo o fokkiti marse wadi gange soke to fokkiti hada dullu ala shay dum no tindina gotu nge piji didi imma o anda dum do ko bone mahimo wonde jikuna fi yagal hollugol yimbe wondaabe gaaben ella ala hollugol yimbe yaasi be ben himo moddi dum ko diddul islam no islam jabata ko imma taw o anda si tay ka kander galle wadirta keni haray mo hana andinede imma kan si tawi himo andi fenyingol do moddere suudo ya tonde moddere kon woni dum ko do ay non ni fa ko de fenyinta hunde suuda diddu mayre ma suuda hunde fenyina diddu mayre jonno ngay ay sonnaabe buy hino wada dum sika ka galleji tawabe haaja ka fiw tawle galleji din ko galle jillondir dum fawno hodito si be fokkiti yaasi yaamo ko mayagal timmungal hada ajib sonna ke no hani wartande hakkille dum be anda ko be wiira o do hijab ko yo aynu o do hijab fi kulli makanin yarake fihi ar-rijalu al-ajanib walau min khilali baytik hay stay ka kander galle ka hoduda don wata jabu gorko janano webi mana webi tanagol gorko janano o yi'e kander galle ma suudo da gorko janano yaati dum ko aynu tanakul ko fiyo ndiral mol nangal no dum non non ko angandi kaka terasi ma do wete surfa ma dum kaka fina kaka fene terma wobbe si tawi ko terasa hawtaɗo ɓe haajaka ɗon si tawi ko fenétre ɓe ñobbayri ɗo ɓe haɓɓa ɓe yitta hijawɓe golla nder ton feƴƴo woyya ɗum ɗo noon fof tinninta si wona welsindaare sonnaajo on ma majjeede mo anndugol ɗum ɗo waɗataake gotuge ɗiɗo tum wonde ara ɗen tawi allah subahanahu wa taala faamin he ka diina makko wono faalira noon بيبي كدي وعلمي أن الحجاب هو ستر الذي يصونك من الفتن والإيذاء فام أن غدا صنع جيجول دو أدو حجاب كدون دو نبوما غل كتاو تكون هنورين إمور دي فتناجي ألور راجيهم بي وهو فرض عليك دون نوطري إدو مادة مثل الصلاة والصوم wano julde waddori ma wano korka waddori ma fi suma e hewti ko wano non kadi hijabu waddori ma fi a helli fama dun landaka jomba ma a jomba ka famu gol hijabu ko jomba do waddi ko fahmun khafi ko faljere boylide ko famu boylido kadi wo kadi fala tatrukihi wata accitu hijabu de takasulan hara ko ngamelo akkin timmadu aw inadan madun ko dartagol wi a waddaki o ngandi wobbe acce wadata sawi ko num hari wala wonna wallahi mi do andi no moddi kono mi waday andi o do lam yatruku ha wa kitali hijabuhum lam yatruku wa kitali hijabuhum inadan wa nadar tagol ko takasulan bataw jabudum tane don darto yamirore allah subhanahu wa ta'ala wa waltazimi bi awsafihi as-sahiha eto kadi waddinora sifaji o do hijabu sifaji selludi di dum woni sifa sellu don e hijab hare mo jogi shartiji jeetati in shartiji jeetati wonata awalan satru jami'il badan bumu gol dendangal bandu sonnajo gilaka hore haka teppeno jaa sharti hijab kono sitawi karmo ko bembe wi hina jaa e welfinare sonnajo bumi do wadu gol mo soketi soketi sharhina ka fi sonnaju ko wel sindar to wadi inde soketi e ngamelo si en darti hadisi mame ummi salama o si on gollira ma sonnaju ala haje soketi nebe maki nela don de maka ni be tippine shibran chubal si ta koyre mon de feñu yu mame ummi salama be maku no si men tippini chubal tum teppe amen de feñe si men yehi nela don be maki tippine sogonal zira taw mbeydi do goddum si sonnaajo daasi zira gila kanissu saqaini haale o wara ta soketi goddo kadi yata teppe makko de ko rabbindinaare salagol daasugol ko be wi'a be daasu kon woni be dabbude soketi wattina na hay huunde si wana dum ala e mabbe mo lannoto da kon wattani da soketi en nako do dum windi ko wel sinare tu wonto si kon nela do maaki kon wadama tum soketi la yahtaji lay al jawrab la kono si tawi ɗum ɗon waɗaka a waɗali ha kawi ala ɗon a yiɗa kadi koyɗe ɗen feña on nu watta a waɗai soketi woni baɗal oɗo noon baɗal ko kamɓe ɗaɓɓani ɗum hoore maɓɓe min nahiyati tasahul ɓayri ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe jam muɗum fof ko seeɓi doloke raɓɓiɗuɗo tana muɗum fof ko seeɓi juutuɗo ɗum no woni tiggare woni doloke joni noon si a wiyama ya daasu zira an tawi a jaɓata ara haka holɓundere an hatta waɗa soketi o yaala woɓɓe jilbabuji mum kaka feccere belle ɗon wonde ka worɓe ɓen wiya ɗon ko heddi ko mbeɗa soketi ɓe gayni toro ley to ɗum no kaani ha kaani no gasa ɓe annda ɗum no kaani kamɓe kono so yi hijabu tentuɗo a yi hunde kanunde tenti fof koye gorko laba si tentay koye gorko labete si tawi noon daasoto koye sonnajo tun daasugol labete kono ɗum ɗon hina jeeya e chartiji hijab tawgol doloke on ko kanko ɓumata ɓanndu ɗum ndu fopp mayru hina jeeya e muɗum allah yakuna zinatan fi nafsihi nde tawata doloke on o wonata kanko tigiri cuuɗaɗo hijabu on wonata kanko tigiri ko cuuɗaɗo ɓayri ko o ɓornora ko fi suuɗugol cuuɗaari nin cuuɗaari wata suuɗude cuuɗaari si o pikkama o cuuɗama o ɓornama fi suuɗugol cuuɗaari hara fijinaar waɗama hina jeeya e sartiji makko kanko doloke on an yakuna safiqan la yashif hara ko sukkuɗo o ɗewla hara wawata sifaade koni sengo ley makko hara neɗɗo ndarata hayno koni ley makko woɓɓe noon tiggaje mum maɗum dolokaji mum a tawa yasif harayno ɗewli hara si tawi a ndaari a yiyay koni sengo ley muɗum kon ɗon haray sharti goto e sharti hijab fuutike sonnajo ɓorniɗo oɗo doloke on sharti noon ka sharia koko tawata si bonti tum ko sartinay ɗo muɗum kon bontoray ɗum no wawa julde hino jeeya e sartiji julde al islam hina jaya sharteji julde atahara labal e ho hilen jabi neddo so woni juldo o hebi sharta ka fi o julu kono si o juli o salligaki islamu makko on sellinta julde ne salligana kangre ka sellinai wa min ashurut an yakuna musliman ka wa min ashurut an yakuna ala tahara wa min ashurut an yakuna satirul awra haramu bumi awra makko si o woni juldo o salligike o suudali awra on dida diri timmina julde ne timminta jonno ko honno sonna ben wallinirante hijab on sharteji jeetati be ronka hebude hay gotum wobbe go e makko be borno o be doga be nako hijabu shar'i on ni gadi baraji no tanjinora dum o moy wata dum kitari julde manki sharti goto a tanjina ki joddi don si hijabu ma on manki sharti goto on tanjinora don joddi ara fi jay woni pari yobo won ko goto sharti on ko kanko wallini hina jeya e mudum des hijabu wona ta tekkudo hara wana dewludo wobbe kare sa dabbe tekkudo ben nahi mo teddi andi be fama li wandema aljanna hebirtake abaddan koneli hufatil jannatu kobil makarihi wa hufatil naru bi shahawat kala ko natirte aljanna haray dun no satte wonki dun no satte bandu kala ko natirte yite haray dun no welani fi wonki no wela kadi bandu dun ko do si tawi karamo ko be tarbiya be wi ajma'a al-uqala'u fi kulli ummatin anna an-na'ima la yudraku bin-na'im wa anna man athara ar-raha fatatuhu ar-raha wo gila jommen tagi bemmen adama haka wonden do mofte hay e gote arali tay dido marbe hakkilno lutoniri wonde ma nema hebirtake nema abaddan ayata nemini do no heba nema mera tayide do nema rimatare nema ko innama al-usri yusra ko sattene turri mata nema sitay no sonna jom falama hebugol hijabu newido welowo mo on hara odo kadi rimo yay nema aljanna on o woli ko ana gonga mako dum wata wonde ko mata o ko mo jomi men fala on heboyta aljanna on ala non kadi ko buri sattude musude ha hewti si sonna jo dettido hijabu nange no wodi nguleni no wodi jangol no wodi ndiyan no saaɓiɓe no hokkimo ɓorni tun o hijab masha allah si tawi o timminaali ɗiɗo sartiji o yehi ha tawi ko naadatamo yiite ko angal timmingol ɗi sartiji o fotti toon e debbo goo mo tawata ko naadata ɗum yiite ko angal waɗugol hijabu haray ko waɗno hijabu kon aynal fadila aynal misa haray honto ko sendi kon ɓayri hiɗen anndi السفور التبرج والسفور معصية وكبيرة فالكبائر تحت مشيئة الله عز وجل يفقوا مجي أهل السنة والجماعة كنون بفيبي كلا بكات جنو كو سنغو لي حاجة عنو جومي من أوانتا شي جومي من فالو ياما نادة ييت أمبر كو سالت آواند دون دون كون و لك يرقو شي و يلتن تو يلتن نون و نادة الجنة شي مو فالا كدي و ناري هاو يرمينو إن بكات موانو ناو e weltindare nde wonduno daande mi yafani chamane dum ko tahtal mashi'a woni inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kala ko hewta haddul kufr wa shirk fa tahtal mashi'a ko sengole haaja ngo woni jono si sonna jo yaadi angal timmingo shurutul hijab ko bakkatuni odo bakkatu mo tahta mashi'ati allah azza wa jalla si sonna jo yaadi angal wadugol hijab ko bakkatuni odo bakkatu kado hewta kay farankaku himo tahta mashi'ati llah si jomi men faalama yaafo mo buumaki o o naada buumiiɗo timminaali on yiite si jomi men faalama yaafo buumiiɗo timminaali o naada mo buumaki few on yiite si jomi men faalama naadiraɓe foppu maɓɓe yiite lettaɓe nde wootere si yaltinayɓe naada noon aljanna wiiɗen noon si jomi men waɗoyi ɗum ɗo ka nunɗal makko haray o mo buumaki few e o buumiiɗo si ɓe fotti jahannama tawi gooto e maɓɓe fof ko wiya min mi buumino mi timminano oɗa wiya komi jaɓano buumade haray buumare oɗo nden ko nunde nafi mo na ko nunde nafi mo haray na kanko emo buumaki on haraɓe fottinder ton haray honto misa on ko woni wadande dum ko fi wata onato yite ala de wanga rewirte joomi men fina faale yo joomi men wadu ngal do sabu dadugol e yite ka kano di konde battorde makko tay ko fi onato e jahannam la joono si tawi dewangal ngal wonda wadde ngal timma si tawi tungal timmale ko ngal bakkatu si woni non bakkatu njanotun haray himo tahkama shi atilla in sha'a ghafara laka wa in sha'a azabaka ala qadri dhunubika kulun aqida ahlus sunna wal jamaa si o welama o yafanoma si o welama o nade yite o lette embere bakkatu ma on ko hombono wiuma o bakkatu mo jogida na borda do hida jeyabe joomi men yido ta yafade ben hombo wiuma do no lande tan jinagol mimmi ya hoite o oy jonno sonna be ben yobe aynu dum wata be bumo do aduna jemma e nyalorma bimbe kikide kala ka woni hebe bumi wondude dum hijabu no musi ha musi satti ha satti ko jihad mola na do ni hijab sitay no ngodo so nya ho hida ronditi tawi o dando yali manatu gol yite hara ti anato ilanda mo konnun naduma ko wiugol ko baymi timminano dum do jara kadu no jare joni non sidi sharteji timmali dun no wahe bo yade ko ade ara fal amru tahta maza tahta al mashia ya allah subhanahu wa taala mo di battaneji hina je amudun an yakuna fadu fadan wasi'an ghayra dayyiq hina je sharteji hijab o wona yajudo fadu fad o wona kadi mota wata hibba bandundu fadu fad ko yete fadu fadu ko wasi'a ghayra dayyiq haro hibba ki bandunun haramo yaji dum do no je ay sharteji din si tawi non an ko faadu do welatama hara e hawro ndire di do sharteji on gandi ko jo ko welata joomi men ko e ko welata en ko hino serti ala ka dina islam ko joomi men addi ton min amrin imma amru ijab aw amru istihbab tawa dum no wela wonki ala kala ko joomi yamiri en haray asli on dum ko hino lumdi ko welata en ko sabu dewal ngal timmi wo si a terti ka ko welata ma kon fi wadugol ko welata mo kon sina dum haray to dewal ngal on kala ko joomi men hadi en haray dum mettata en haray dum no wela en ala na hore yo hadu en ko mettata en ko fi yo dewal ngal timmu ka hadoje ko taw hunde nen hinde wele tawande welata joomi ma lundoda wela e ma on fi wela e joomi ma dan si heba dewal jono si tawi wi ama jilbabu mo joomi ma fala on koy wonu fafad wasi'a yajudo tawi an jilbabu mo fala da on ko dayiqa hijabu fadu do fala da kara o famoniri kara o famoniral si o famoniral le do hara mo jiraka khamisan alla yakuna mubakharan mutayyiban ne jeyamu de hijabu wonata wada do parfum ko wonata urnado sonnaado go kan no jogi do faamu boylido wobbe mabbe faama wi'ama hijabu wata urne si sonnaajo yalta e taw lotor ko uuri sabunde si ko urune hara ko ne mubakhar hino naate parfum kala ko uuri ko tawata si woni ka bandu ma ka jonti fekki yeddintin nay yibbi mana gite yimbe be ma uuru be ben dum non no hana accede jonno so acci dum do kanko tawi mo mari bobo humpenu o lotiray kun ko uuri o wujay kun ko uuri o pompay kun parfum o watta ka bawo o bamba o yaha haray koko o wadal do kanko ko nun nafi komo wonde o parfum jonno no woni faamu be do si bobo on wada nama mimmi wada naka haray wadaka no woni jogi be ngo faamu lande kanyum memata feu andi moja kono annali no gasa sibiddo wada nama bamba ma wadi dum garbe hani wartande hakile dum hina jaa munum alla yusbiha malabis ar-rijal hina jaa sharti hijab ne tawta hijabu on nanda e chonki worbe be dum do no si tawi kaka bagiji di be herori dum do si tawi kaka none nyongo ko worbe ben herori no ngandi kaftane no odi no nyo irte sonna be so borni ke dum tum andato ki sandon do wana kan ko nyana ka no landi hijabo de tawata o ala none nandu do cionci worbe be ko dum sino harmi nela don hudinde debbo wartoto bornateri gorko ende gorko wartoto bornateri debbo to kade ya jangobe buyno ron ki famude ayi ay gorko hino watto pade mu beengu mudum ka galle kala ko be be hadidu be wi nela don ko maaki ko lubsatar rajul wa lubsatar bimaana ar-rijal bimaana an-nisa si gorko borni ke ornateri debbo tu ma debbo borni ke ornateri gorko tum onati wobbe kadi betta kaftane modi mu borno kaner galle wobbe wadai dum borno golla wobbe kadi detta e dolati nyami modi mu lekki jango si jangini porno kono su sey worbe go kan si arti itti habba be sore tunye pettu je be mum de yaha talligo kono su sey aya sale ko hada ko dum do sa ndarti a tawa guy fama dum Allah subhanahu wa ta'ala fami hina je ay mudum sharti je hijab alla yushbiha malabisal kafirat ne tawta hijab on nanda e cionci rewbe heferabe cionci dibe herori di hara di nyoata ke fi hijab no be nyoirta non hara nyoata ke dum wona hijab kono de ngandi en yey rewbe go wadbe hijab wallahi atawai si tawi ko majjere atawai hinde timmido kama ta'rifuna anna al-jahla qisman jahlun murakkabun wa jahlun basir no wodi sonna be jogi be jahal e hijabu shar'i jahban jahlan murakkaban harako ba'dahu fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha ener majjere har mo fu boy may ayya wa hino nyo complet vax juuta juude wada wudere hakko petta tigga hun hijabu buma ye songo jokkala wongol ya ajaban jome mo yufa in ta'jabu fa ajabun qawlu si hawi manu hawni chonchongol wanangol woni chudari kongol bumu chudari ni hijabu wada ma chudari fokitam andi illa famati salandi ke tawale no gasara anmi yon no labaha kono anni e moddo na fi wosi yaade golle moddo mo anni ke do fana ko wakili woso julal yaata ka hina jeya e sharti jedin alla taqsuda bihi ash-shuhra bainan nas do non muska purdo mawnu do nge sonnaabe ben buy amabe ko chudorgol ko tawgol kanyum kadi wadi yo ande kanyum kadi wadi woni wadirde hijabo non wadirtaake dum kanyum nela dombe maaki man labisa sawba shuhratin albasahu allah sawba mazallatin yawm alqiyamah thumma alhaba fihi nara kala borni do chonchol lollirgol har ko fi fi yo lollu o bornori chonchongol jomme borno e mo chonchol jaasere nyande dargal ukka kadi ite maggo har mo borni ngol ana wata bortade nafimo buy ko dum wadirta hijabuji dunudi do koy tawtun joni min kadi koy be hijabu ban mi jeya dum ko sawu shuhra dum wattake dewal hino landi qasdun hasan woni annu ye labado kon wonda wadande dum do ko ibtira amardatillahi azza wa jalla ko dum si jomme ngo wi la khayra fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas o yu man yaf'al dhalika ibtira amardatillahi fasawfa nu'tihi ajran aziman ko dum do woni mantuqul aya o aya ko sappi woli konko buum mafhumu mukhalafatul aya wi wa man lam yaf'al dhalika ibtira'a mardati llah kon wona ta jawabo al ayat wal hadith lahu mantuq wa mafhum mantuq kala wadirdo dewangal har ko ibtira'a mardati llah fa sawfa nu'tihi ajran aziman dun mantuq dun dona labi jono mafhumu khalafa wi'a wa man lam yaf'al dhalika ibtira'a mardati llah bal fa'alahu ibtira'a shay'in akhar fama jawabul kalam la yu'tihi llahu ajran yawma yabatamu fiw ara yalla subhanahu wa ta'ala danwe non gollugol ko yabataake hay aduna do dun no musi hay aduna do si a jinyi do a yehi izin ka yimbe wona dettede golle societe fi tun hida mari dole da wawi dawde awindaka detaka sa dawi do lewru arangi baaw yobe tebe noddirama inde winda ben yobama ha hewti benni harda dawde do ko no woni ko na winda noka joddima alaga hala la yasurruka wala tama fe ka welate kono non sikkata ampoto do hakkunde be buumi be hakkunde be wiyetebe no moji tun doga tun doga tun doga tun doga tun ala wadde ko wiya da hakko no wiira da non nano wonda wadde nyande no jome yogo eta du ranga don hendo da kadi ko timmi hal hada ito sawwar ngo ata mi jadu sina raw day nay hore makko haray dum do hina jeya e nedeji sonnajo buumi do kanko tigiri e hore makko dum do non woni jombaado o woni na o jombaado dum do hino kafi be hawti dum do kala haddin sawa dido fejjudi saniyan ko sulukiyatil muslima al mutahajjiba ka zawja si o woni non joni jombaado woni e dewgal ko non nedeji makko di ka dewgal makko bayri jogi be robe buy hara ko be buumibe ina mar mushkilaji duudude balde way wiwde nokkeli go ciudi be buumibe ina wuli kay buri ciudi be tarata hada amru mushahad dum no anda be tawata anda dina few atawai kamun no kutti dok tawa buumi do haka leedi kamun ko yite bubbito dum fi on dum kalu no ala ka buuma to fo no butti na dum butade so jongo no duudi sa narti kan nara tawa dum ka hoti burbe duudude mabbe ko angal andugol huunde nen no wadirte e tawgol ne iraka dum burbe duudude ne iraka dum neddo non so ne iraka huunde o wi'ama ma o wadi ne den huunde ara fa wa makar ko satte makko ara ya allah subhanahu wa ta'ala faaminge haray o do sonnaajo resaado tawata kadi ko mutahajjiba himo mari neediji molana di ka dewgal makko din neediji so etike o timminiidi ko gila don tum o hebata qima kamodi makko ko ete qima ko valeur haro kontay goddu hara gite modi makko den no ndara mo ndarde teddungal si tay o wadali dum ko gite jafira ko mo ndarte ka galleto ko wadi bani adama tagiraka okka waawgol moƴƴagol e bonotoɗo e muɗum ɗum ko joomi men tun waawi ɗum kala mo wana joomi men ko si joomi men itti e gokkunni hokkima waawa ɗum ɗen jaɓi ɗum ka ɗen jaɓa ɗum na ko hombo woni jogiiɗo jikku townugol yennede okkora sabote walla hara ɗum ko yer ko waɗɗama ɗum wo o ɓeyduma wallitaade hombo men jogi ngon jikku na hay so goɗɗo ɗetti mburi mum ari ka bitiki ma ko an jeyi marchandise on ko paakirɗamo ɗon ko fi ɗi mbuuɗi yo ar o yaha so yennima ɗon a yeyatama te alaama okkude ka o kay mowoni na so yennima a yeeyamo ko ɗum haɗa yeeyamo na ɗo dina o memi quoi ka ko islam o hawri ɗo e mum joni noon neɗɗo tagidaka e ɗum si sonnajo noon faami koye wulnu ɓernde moodi mum tun bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma wondude ɗum moodi makko kañum wakkilo ɓuttinalngol mo jemma e ñalorma a haray o ɗaɓɓi e o ko tagiraka fi waawugol ɗum si o okkama noon haray ko minan nawadir wan nawadir non la hukma lahu kama yaqulu ulamaul usul innama al hukmu lil aglab ko ñawirte koko ɗuuɗi kon ko tawata ko wonde waɗata goɗɗo kontataɗo ñawore si a heɓi worɓe wuluure dariɓe ɗa waawoɓe ɓen townalngol debbo lorra muɗum a heɓata e maɓɓe sappo hara koyo lorran tun mi nafamo koyo yawlan tun mi okkoramo koyo jaasinan tun mi teddinamo sa heɓi worɓe wuluure ka julɓe a heɓata sappo e maɓɓe waawɓe ka heɓato imamu zahabi noon rahimahullah iɓe ɗissi ɗissa ka kitabul kabair maɓɓe ɗissa hawniiɗo moɓe maaki gorko gooto e salaf jomumen okkunomo ko ko wiyete alhilmu wal anat woni muññagol e tawgol kañum heewayiide ko muusata ɗum ɓe yimɓe no woodi kono koni ɓe ɗuuɗa hara si tawi an hunde no mawna e ma haraybe kon ta dum goddum be no wodi ko be duuda woni misal mudum be wi gorko goto fillike wi o meedi iwde ka makko tay mo mari njaatigiijo e leydi o anditi fi makko ye hiwra golmo o ni yo yawtum ziyarata allah lillah o yi ka makko ye o ye ha o hewti ka makko o lutti mo tay wala do o tay bengu makko tay bengu makko no jokki golle o salmini on salmitaaki o landi fi jongalle debbo mi sida wala hago mo yalti wo konto ye wo kere ko min andi o nyaadani mo don ha o yatay si woli de o do no gata habata ko do o seri ndi o dabbi do le le kum mo jodi tay ala ka werne o habbi don nyaatigi makko suka on wi nyaatigi makko iwro e kaburure no ara ngayuri no ardi yeso makko ino rondani mo dongal ledde mo artude tarifuna al asad ngayuri imo habbi dongal ledde ka ceeki mayri hindi yara do hindi ara ndi ari hakada mal makko suka wi mi yiidi o dari don o ferti dongal ngal o wallini ndi hucciti ndi be waddali hay huude o yawi dum hulbini mi ha mi shikki mi hoydu dum shikki dum wawata wonde mi fala mo landade kawate on fe'i timmi wawgol mo landade mi yeggiti few be yewti ko be yewta ha o yehi o landaki mo o hewto o anditi dum o enni warta o landomo woni ka dumunde waroyi o tawali ton kadi o do dimu njaatigi makko o tay on kadi no yalti tenugol yeyi tenugol ledde o tay don debbo go tay o ya debbo sayyi'atul khuluqi mayino bondo jikko fe'i nino o tay don debbo mardo jikko labado o landi mo fi makko o wolani mo ka o yata o werni mo teddini mo en yo habbo nebata o jodi yaso habbimo ne nyande njaatigi makko aroyno rondi don galle be molalangal kanyum tu waro cekkingal be hiwrondiri o wi no gasa ko addimmi ko mi fama e joni ko addimmi ko landagol ma no mi tawruno ma do non kaka mi yemi anditi nande mi arno ko si mi fayali hara mi fetali fu wadali lan tanjini ko ngayuri addanno ma do ledde den ne nyande ka wewo hi o fama sababu ya akhi urfo e ada anda hadu dum ko min khawariqil adat dum no feddi ada ngayuri tena ne dongal ledde dum ada anda dum ka dum mi hilni silan o wi ko non woniri o wi jodo mi yeto ma suka on jodi o wi o debbo mo tawno da do no gasa hara andi jikko makko sera wo Allahu akbar jikko on sifata ko wo ko ni non mi munyorno mi wondiri do kala ko ete ko bonugol hunduko e bonugol jikko e bonugol gollondiral ngal mi yirali ongal hara ko ngal wada ka bani adam kono mi inni bayri joomi an no rentimmi kino andi fi an feono kadi mi inni mi jomba mi subini nomo o ndari ha o tay ko odo mi handi e mu minni ko joomi an welanami ko mi jogoto dum asbir na kitata bayna fi si tawi debbo on toñan wa mi ma la shakka fihi alladhi ikhtaraha li lam yadhlimni si tawi debbo on toñan kañum ko ni mi wadde kon subiɗo mo tawi ko on mi handi on jonnimmi on kadi o toñan suka wi owe womi deesidi mi fiɓi mi jogoto o debbo ha ñande mi maayi ma ñande o maayi mi seeratamo few fi honɗum etagol wawugol muññagol e ko joomi a suɓanimi kon Allah subhanahu wa taala waɗi komi muññimo mi ronditanimo ko waɗatanmi kon fof joomi an eltanimmi ndi ngayuri ko kurkanomi ka ladde ɗo kala komi gollata simi yehi ndi yewtiri ɓaawo aynnayi nagge mbeɗa yaha simi teeni ndi ara tundituɗa mi fawɗon men adda sindi cikki ndi yehi sindi yehi kadi mi ɗaɓɓitataandi mi yehi tan sinatuma mi yehi leɗɗe ɗum hawnimmi ha hawnila feeɗa mi faami tun anna haala bushra min allahi li joomi a weltinaylan tun woni hollanmi moodi komi waɗanima kon o weltani kelan sonnaajo on noon feƴƴinino gila ñande o feƴƴini bimbina ñande mi yehi teelugol ha hannde mi yitaal ndi ngayuri ha hannde lam arahu ene in dalla hada ala shay'in famaha yadullu alayhi hada yadullu ala shay ka yadullu ala maha yadullu ala anna sabra wa tahammula lahu fadila muñago rondito no mari ɓural kono ɓeeɗo ɓe ɗuuɗa e tagore nde wobbe ko si wi'i be ngum wado wi mi wadata ko wattata don ko a nyamata do kisa kane bay na o wi wadu mi wadata a walata do hande dun no neba pero kala ko be ittata be ittira wa bullal andi itto wa bullal ida tangal hela ida tangal he do nder ko ko hangal lan ka be non buri dudude ko be da buri fandude si sonna jon non fami fu no way wa oda o heba tanda gal ka jodi ko ben jinnata ka be hewti o be hiwro ko mi woni dimo on ko mi woni pullo on ko amaccu do lay fujo ko min kadi ardo do do si debbo hiwro ri dum dewgal o tardi o yaltinoyta dum dum kadi yaltoyta sonna jo e dewal o wonay tun kordo en wi'an non ko kordo asli de kono wonay don kordo bayri kordo wi'a pura kur kanto do ne kono ni macca ngan kaku na kono ni kor kor korku kur ka gon kala kur ko todo ko maccu do siko gorko kala kur ko todo siko debbo ko kordo ka macca ngan kaku kor kan kaku no wuri dum pura dum jonnon karamo ko jogo to wi sonna jo sino yawde ka modi mum yo jogi to hunde wotere yo jabu ko korko kurkanto do modi makko si o wadi dum modi makko wona e maccu do kurkanto do si modi ma wi hande accu mi yahana e marché no wodi ko dimi dum na dum aso star ka accu mi jogano en hande no wodi ko dimi dum awlumo ko akorbo ko jabi kanka do wonande ma maccu do saari no holli ndiman ka ko sikko da dum yalto e yalto e ta idan hino jeya e jikkuji sonnaajo juldo on ka dewgal makko hiido wondi arde awalan hino hani an takuni zawjatan saliha wona sonnaajo mojjo wa umman muslima wona debbo nene mo tawata ko juldo wana allah tabaaraka wa ta'ala wiri wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سنة جون ونا نكو دجرة هرا ونا لنكو كولي هرا ستاين لهب يسنجا انقولي ها هوتي كمكو كجوم من تجري مفي مونكو وني لتسكنوا إليها هرا قال ده ونا مكان سكن هرا نا ياسي ولو نرولا سياسي ولي tandi sa hewti nder wulay a hewti tata ko ben worbe yata no salo selugol nataka landaka batto nyama kanodda batto nyama kanodda passe alaka hewti ta si anaka worbe dudube no wodi sibe andi puttu mabbe foko sibe artibe taybe ngure mabbe nen daniti be ala sikuden beno wodi harakar ko yar nyento ta porgi to haa o fino men mina goddum hebano daanoro siko o joge daanati jahannama mo aduna o andi jahannama ko didi no wodi mo aduna no wodi mo lahara jahannama aduna molana do ko debbo bondo mo hebi dum e bi golle yaata a kitata wonata a wayno dirta a porto dirta ama yata a warata hay bi golle hebi golle hara ko molana de kadi Allah subhanahu wa ta'ala dande en dum bayno wodi jonne tabi akhi o mo gona biri lallah har ko mi seppu ko koyde mi yara kono ko biddo bappa mi fusa ta accitude kini accite mi habida e babbe awa jogo don ka kono watta jogo don jonno nga hebi ko accita ta ko joga ta ko ngurnan honna wuruda jahannam la hara ko nu woni ton anati nokku ka wurata ka mayata ka yaltata ka jahannam no hulbini buri dum ko biddo kaaw ko biddo bappa ko biddo yaaya ono yawila ono wadimi kono hara ko do haadi hara hebi golle si o moddirali ma hebi tana yalla subhanahu wa ta'ala dando en jarri borede debbo mo moƴƴa ara heɓi jarrabo yaaduna timmuɗo nelaɗon ɓe maaki adduniya mata wa khayru mataiha almar'atu saliha aduna on ko dakamme hunkun juuta ko buri modjude dakamme aduna ko debbo modjo kala hebu dum hay so ala ko nyaama haray mo butti sida jogi milliard di debbo ma modja sonjoto bura miskino ala musallam sakan gorko ko debbo modjo ina jeya kayta kuni ukhtal muslima zawjatan salihah alayki al-iltizam bima yali fi yusannajo wonu juldo modjo sonnajo modjo e galle ino landi o jogo didi wonde ngarde jantade do awalan ilami anna alqawam qawamata lahu sonnajo on jabay wonde ma fewjugol e dedo galle ko gorko on jonna namin ko dum kala ka yiwden gorko piibe ngumu ko do debbon falaade podundi to katawta non o jabata podundi rede mum few illa an yakuna rajulan dayyusan kala ka yiden gorko e debbo podi ha o piimo se jodi ke jokki ha en gaynoyi en yalte o fala kafidude makko ka qawama do won wiugol accu mi accata ta yahu mi yahay na qawama onni ande o fala wabe fotoe dum sa yalti mi yaltay wattake ko dum woni tana galle de ko yo andu qawama galle den ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa o jaba dum no wodi saniyan ij'alihi sayyidan lak dettu ono modi ma wada mo pullo maada on watta hore ma kordo kurkantodo mo na dum moddata salisan tahalli bi sifati zawjati saliha sifor sifaji sonnajo moddo on andi moddere ma jaaka metto tun gollitirede moddere ma jaaka de kala mo landi daado ko non moddere ko woni moddo mo waama sifanaade dum ha tawa ko dum lutti ko yo wonu dum woni golle de ka salanda ma do ko non jikku debbo bondo no gasa hay majjube wi ko tawgo lo wujje o fenay o wadday o jattay o daynay di do hino landi tawgo la jangi ecole ha si anda di ko bone he hay sa na tale ko landi di ko di bone ko accugol dingol woni muskila rabi'an iltazimi husnal khuluq fil mu'ashara jogo jikku modjo ka wuridugo le modi ma an godo sonnajo khamisan ihfazi sirra zawjik wa baytik yo sonnajo on jogo wawgol marugol gundo suudu mudum dum e gundo modi mudum on didi hino do ko fejjata kon ka galle makko o mara dum hara dum yahali yas ko fejjata kon hakkune makko e modi makko ka suudu makko o mara dum dum hara yal salika tande yas ko didi won koyma ko wadata ka galle kon ko nyallata ton wala kon si nyalli do walu ya yasi taw jogo on jikko imma ko fejjata hakkune mabbe kambe dido tun kon ka der suudu ko tongata be yasi andude dum ko wetude taw jogo ngun jikko ko jikko bondo non hina je ay mudum husnu muamalati ahlihi eta gol sonna jom jogo jikku moddo ka gollo dirgol e sidde modi makko be te ngandi sonnajo si o moddi ke sidde modi makko be don andi hara himo mari garanti ka modi makko buri si tawi o moddi e modi makko gone sidde modi makko be daga fami don kan fama do si o moddi ke modi makko o boni ke sidde modi makko be nene e baba e sidde hibbibe hara wala garanti ngal dewga en jabi don kan jabado kono mo wawi moddade be ba hara kambe be hawrondiraha har ko do buri fempade ka duma ka koraare har ko do buri jodaade ko wadi ko fejjata hakkunde mabbe ko be to andiraamo dum so ari wigol baabe ngon andi o be na he accu buri o mo uttinani e accu o si mi wela ka gilaw ari terto o konto yaata nena mo ko wi'a gila o ari do cioncol an tuunaani kori accu uttinanaami andi hara e heɓi moɗa ƴeŋa ɓe ganndi ɗum hein a heɓi muskila ala ka wullitoɗaamo si ko kotoma wo lamɗa ko wiigol he si tawi ko kuddi wonɗa waañude accito o hara heɓi min mi yiyal debbo moƴƴo ha hannde wa o hara noon annda anndigal suudu ko honno to woniri konto woloyta ɗum ene konto ɓuri marde garanti na woɓɓe noon si ari ko guri bonnugol fiiɓe fof hakkunde mum e maɓɓe weƴƴitata taw si fuɗɗo faakude miranji mum ɗin ɗi neɓataa ɗo. So a weƴƴitii guri taƴagol nene makko, taƴo baabe makko, taƴo siɓɓe makko hiɓɓi ɓen fof, wiya on wona e njaatigi. Si o ɓuttinaali yaasi ka hewtiro baaba makko wi heyi anndi ene ko mi woni baaba ma wallahi o debbo miiɗaamo ka galle ɗo. Si ɗum sukki o yahay ka o yahataa nene makko wiya heyi sikkiɗa anndi ko mi won nene ma kaa ko nene ɗiɗo marɗa o way o ɓuttinanaalan ko mi yahay ma o yaha o neɓay ɗo. Siko kotooɓe fof tiwigol heyi debbo bonɗo ɗum wonnataa ko min so a ittataa ɗo mi way ɗo. O no mari garanti ɗo ko ɗum debbo sino mari faamu e haqqil ko hiɓɓiiɓe moodi makko ɓen o ɓuratan moƴƴaade e muuɗum taw haa o heɓa garanti e maɓɓe o huɗɗo noon gollondirde e moodi makko haray mo mari solon. Sinaa ɗum kala ka wi o wullitii ko wiigo mi wolaniima tertoo so accataa jokku ɗon tuma yiɗaa wayi ey o haray alaa solon. Ko ɗum si sonnaajo moƴƴinay gollondiral hakkunde mum e siɓɓe moodi muɗum ɓen hino jeya e muɗum laa tasuumii tatawu an illa bi isnihi wala tatasaddaqii min maalihi illa bi isnihi. Ko satti wo ko satti taa hooru korka naa fiilo hara moodi maano ɗon hara waynaaki mo wataa ɗettu e jawdi makko ndin okkaa goɗɗo ko fanndi o njanndi o hara waynaaki o newnan ma ɗum no jeya haqqe makko jawdi makko ndin taa ɗettu ndi okkaa hay e gooto sinaa hara wayni o newnan ma ɗum no jeya haqqe makko. Ta hacha almoganisat sonnaaji on yo rento wuddinayi ɗi ɓernde ɗin si ɓernde wuddii laaɓuɗan ƴoogataa ko ɗon ka ɗen anndi ɓunndu mo ardii e korum e paaniwal si o ñeɗirii de o ƴooga e haa ngal heewao yaha laaɓuɗan ka so ari noon o hoosii ka ara nun haa moƴƴii o fuɗɗi ke ɗaɓɓude laaɓuɗan noon holno naɓirta laaɓuɗan o heɓay. Jooni noon si tawi ko yaa irbitu ɓernde nde wuddinaa nde haa nde udda wiyaa ɗon noon o kewlan coggu paɗe honto ɗen ŋiwata si tawi ɓernde nde wuliyaa ko wiigol hino ɗi kono mi jonnata hino mi jonnataa anndi fii honɗum a wuddinii ka iwata ɗon a heɓataa ko laaɓi ɗum few so a wuddinii ɓernde makko nden haa nde wuddi naamu naasib toragol mo ɗon haaju o wonaa joomi men nii ko joomi men tun waɗataa kala ko faalaɗaa fontaa kadi juuɗe wiyaa ko ko mi boni fof joomi wallitolan on nayi hin naa e ngootum kanko tun waawatma ɗum bani adama udda e ɓernde nden tun o udda koo jogii ko waɗugol ko metta tan wiya noon yo okke ɗon paati ma memmina sonkon haa gaynoo wiyaami ɗo faalaa ɗo yaade janngo ka baaben amen ɗum yaataa laawataako anndi hatta laatoo ko ɓay tun anndii ɗum no wele a weltinaali mo ko ɗon o uddata hara ko ya yahu hara waynaaki ɗe kono mi newnaniima yahu on weldaa ɗen waawi ɗum na sonkon haa jama wona hakkunde mon o jooɗoɗaa joɗɗaa ɗa onno haray ɗo janngo mi ɗo faalaa yahde hiwroygol baabe ma o ɗaɓɓi ko wataa jaaɓeede ɗo yahu kaano heɓo no gasa so wowlii ɗum ko ɗon piiron o fuɗɗortee ka idan yo sonnaajo on rento almoganisat ko wiyetee moganisat ko wuddinay ɗi ɓernde ɗin yo rento ɗum hino jeya e muɗum adamu tafahuru bil jamal yo sonnaajo rento mantorgol ŋari e dow moodi mum hay si tawiiɗa ɓuri moodi maa ŋari ɓayri a yiwno mo haa moƴƴisoo jombumaa no harman maa ka mantoraa e dow makko ŋari woɓɓe maɓɓe noon si gerdaama wigol ko min anndi ko naadunoomi kamaa ɗoo hay mo yiidi en no rentinaa en gootum hay mo yiidi en no renti min ko min anndi ko joɗɗininmi kamaa ɗoo fof no anndi ko joɗɗinmaa ɗo an ɓuri anndude ɗum ɓay a forsanooka gite maa humanooka a wumiɗaano a anndaa an ko joɗɗinmaa ɗoo iɗa anndi hay mo yi'i mi yiwmaa ino renti en fota a yiwno ɗum attoo jombude ma kaa lanndaaki mantorgol ŋari sonnaajo e dow moodi makko ko wano noon hino jeyaa e neydiiji ɗin ikramu bayfihi fi hadaratihi si moodi maa heɓii koɗo moƴƴoɗaa e makko hara a hollaali mo bonere jikku a hollaali mo waasere needi hino jeyaa e muɗum bal ko ɓuri moƴƴude koɗon si ko gorko hara o anndaali fiimaaka nder galle toon hara naa sooñjata yimɓe ɓee bayde salaf ibe jogino be ngureji kono mo wadi be ziyara andataabe mari be ngure ha nyande hoto dum hibe jodi haldi yewti fotti dum yewtere men den foga si janano salmini haray afamika hi dum kadi yeggitataake kono si ko ene si tay hobbe hebite ko don yaata ha tawa wataaya ya fela seeda mi ya ha taw deddino ya dum seeda kadi arta si nebi ser e acce ngatina acce la mi ya ha kadi deddino ya seeda wa ayno cholli e ngata neddo si mo mari hakkilo wala na ma hunde ne wotere mo hani famude dum salaf ko ne wotere wolata si ko do hebi kedo mi da ande mi do mari beengu anani hi ko no warata dum yanda ene ko aro jodo be yota don harawiya ene hande ya ay makiti o yo ida hande mo mari beygu anda to mo mari ka anda ta ko do ko do mari haaji so ja don bonna kala ko bituno da pay sa hebi ko berne ma uddi hay kanko berne ma uddanay mo ka uddata sonna jo rento dum ko ano non kadi o eto shukra sanihi ko modi makko wadanta mo kon kala ko wadani mo o weltanomo o holla mo modi a wadi mo yere on jazakallahu khairan barakallahu laka fi malika wa ahlik modi hidon wakkilani me modi hara wana ko wada wo ko yugol ko dum do dum hebata ko okete ka hebay yawantedo ko jommen tun okkata yawa o beydane bani ala masawi do said o kelam don ciogu pare ade 1000 francs a jonni ali dun no yana pade o ne add so jabe watte kadi o na chaay bo yondi aso de ta ko ma wel toro da taw ko jogi da kon ya ha hata o ya pade hebata ko wi ami yehi mi etike ha kono mi taw pade 1000 francs on joni ala mi anda joni se ngacce ha to ma buri do newade wo estay ko honno bayre fewon do ala en waday dum kami mi anda di pade 1000 francs ala aw ala de o jonne te joni ko artiro ta cewdi shi mo mari ka hey ana si tay ne ala famu o wudde na so fuddo jogude o hebata labuda hina jeya e mediji sonnajo ihtiramu mashairihi wan nuzuli ala ragabatihi o eto o teddina so irbe modi makko den woni kala ko andi dum do no welamo o aynana mudum kala ko andi dum do no mettamo o rento dum wan wobbe no wodi be tawta shi ari ko tawgol galle no jibondir woni mashairuhu ko dum tuninta so irbe makko den ko welti wo so na to tayno jibondiri hare o sheytini debbo rento dum tawede ton duete mashairu linsan mashair woni ko tawta kon so yi'i tum buyta welo welo makko ko te ragaba ko tawta so yi'i tum o welto to wano argol tum ta modi e allah akbar aw hande non kadde galle no laabi modi si jomen ngokki si gorko sonnaajo beddudo dum ko neema aduna non so naati de dum do ton sonkay kon so naati de yugo ndari no galle way ay neka kulle hodi tari ay ne naybe hodi e konu hadi dum vitte konu hadi dum lote konu hadi dum itte o dampi julle go mo kata so naati do nga fuddi ke wolude haajuma o sottata bay dum o hebi munakkisil qal ko nafata ma ta dabbu fewndo do dum acce ha walo rew kadi kara ha won ndiyan dan de jirta da fi jogi tuba sonna jo no haani aynde dum hina jaa ko sonna jo haani chudorde at tahalli bil iffati wal amana o chudoro ko wiyete ko nefinare o detta buru makko kum o sempa kum ka kum hejata don haro sempali kum buri ka kum hejata don fulbe futa ben womo eppi sempugol buri ka ngi hejata don ko nungi jokata ngi ngi seko sa nari modi o do e modi o do e modi ma hita renti wana be gotu wana mo en goto be jogi a habbitike suudu ma no waay wa suudu o galle ma den waay wa galle o wurere ma ne waay wa wurere o ko tana on certe jo passe landa gol mo ko ala wadde ka wadde sa o wona nefino to yer ko modi makko mari kon o yondino yer dum kala ko tawata modi makko ala o yondino harola ndaki dum o wona kadi holnido ko modi makko mari kon o rena jawdi modi makko ni o wona holnido hara si o halfinama mo yoni ko halfine on gandi gol ko tana mun ko hebu gol debbo mo holnaaki go sorfowo ma wujjowo ma mo ala holare mo jonni tata cewdi heddidi mo hebi odo kadi beygu hara yo rabbu kesu kawmara on gandi no wodi worbe portotobe cionci be detta goddi go be yeggita be fokkita nokku go be andita be accuno mudi e iya be yilto kaya fama lannan nan no wodi o yilto kadi o doga henya henya ta taw o ya attike moy majji o membo so yidi alhamdulillah o watta de di anon o yaha siberne makko burta afi wure do galaw do no musu sina dun sha hewti har ko yeyo jabatu monda watta ka jifa bay be kan no wodi jabatu monda watta ga hay fontata hara si hewti ko nokku gol wi'a kontanin don ha mi loto mi ara ande anda ko jel jabuda kono da holi ngo jungo bur jungo mango kontanin don ha mi loto wannin di an loto don mi ara konta don ko jel won don sa hebi o berne ma buttai kono si tawi ko ma konta ha timma moƴƴina konta kontitoɗa konta kontitoɗa mandina kadi si wallina fiso ɗetti o yeddi ara heɓi jahannam aduna on a natimo ala ka halfinoya ala marowo hara moƴƴi no landi o heɓa al amana hara mo holli kanko sonnajon attazayyunu wattajammulu lahu sonnajon wona cuɗotoɗo parano modi muɗum ɗum ɗo kadi si heɓaki hay sida jogi nayo a serata e ndarugol ɓe yaasi hada musallam no jeeya ko hippata gite gorko yaasi yondino e ɓe yaasi tawgol ko o mari kon no yoni mo kono si tawi mo jogiɗa on laaɓa beɗɗa cuɗatako konɗa yide yaasi kon koko fitina tun ɗo kadi huddu abusarakum ko jihaadi wawata waɗirde ɗum taqwallah kamil si wona ɗum kara han wawirta joni noon hino jeeya e surut jombugol si on jombi fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadu lil farj no jeeya illatu ziwaj sonnajo on ayna ɗum ina jeeya e neydeji sonnajo ka dewgal tarbiyatu auladihi tarbiyatan hasana oyeto one a ɓiɓɓe makko ɓen needi labandi hara nayo jannuɓe yennugol nayo jannuɓe siiɓagol nayo jannuɓe jalkitugol nayo jannuɓe haalaji bonɗi hara kala konngol ngol o naniri ɓe o yiltaymo ko on woni murabbi al murabbi ko on woni mo tawata mo accirta ne'eteɗo on faljere hay e wootere sabu ne'owo e jomɓey nguure hino jonna quwwa arano bi daraja inkari l munkar man ra'a minkum munkaran fal yugayyirhu biyadihi si tawi ane owo on a wawali heɓude on ɓuwa ka ne'ata ɗon a gaynoye ɗum yaasi kala ko paykun kun woli tawi feewa tugayyir fil haal kala ko waɗi tawi feewa yiltaki tan ɗum ala goɗɗum ngo kono sonna ɓen gandana woɓɓenen a woola ha ronka ɓaya jibini a ronki o ñande mayɗa sonnaji wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun an ra'iyatihi koko jomumen landotoma fi musa maya ronki fi ɗum ala ya tardi hino jeeya nedi jiri an tohsini mu'amalata jiranik an goɗ sonnajo on etoɗa moƴƴingol gollodiralngal hakkunde ma e kawtal ngal ko waɗi ko moƴƴodirɗa e moodi ma wo si tawi ñande o tippi o kawtal no habbimo on haɓay ka on haɓata si tawi a yalti tun ko wigol accu ha moodi makko ara accu ɗon ha moodi makko ara ko ni o wayi hara ñande hewtitiɗa o ɗo ya loto ko wigol harde meɗen habbi o ɓeygu mon hannde accanali men ɗo ɓuttu hannde o accanali men ɗo hay hunde hannde min foppo hawtiduno men ɗo ko ɗum waɗi e ɗumin mi wata sifaɗi ɗi o wooli ɗo hannde ɗi a lotoy to na joɗɗina taw ndiyam haysimo defuno aray a haari ndin ɗon o ka wigol ko ɗum waɗi kadi ko ɗum waddi on si tawi ko ɗum tawata ka galle ka loosuɗa ma ka galle ma hakkunde ma e ɓeygu ma aray fi yon weldu taƴi gorko yiɗa ɗum yo sonnajo reenu haqqe kawtal ngal reenugol haqqe kawtal ngal no jeeya ko renata hakkunde makko e moodi makko ka gorko no yiɗi ɗum gorko yiɗa ɗum hino jeeya ko sonnajo hani reenude adamu dukhulil ajanibil bayta fi gayri wujudihi ke sonna jo on aynu ko satti wo ko satti gorko janano ta salmin o newna na mo natu gorka galle modi makko alaato madama ko janano ta waddu ko wadi ko nokku ka tuhma heboto nokku ka tuume heboto si tawi gorko janano ari konki ma salmini a udditi a wernimo modi ma ari fotti o ka damal himo yaltude tuume bonde heboto dum so na tawi gon ko non mo wonno wadde ga anani ko landi kon ko non mo wattato ko non gonno wadde ga so fuddori don o holli o holaki ma ta jabu gorko jano nataka galle ma modi ma alaato sabu ko nokku tuume hay nelaado dogi dum do ngandi nelaado nyande yumma men gum safiya nabannobe sunnakati sumaye be wonde mabbe ka julirde ton haabe hunti tay ben no hotude be dowti be garno ha e lawol tay nibbiti be fotte sahabaabe dido be sahabaabe hayni nelaado tu nati ka burure fi accam be lawol ngol nelaado be maki ala rislikuma taw yaw ka burure arega be ari be wi o sonnaajo mo wondi do ko sonna anni wietedo safiya on nan sahabaabe bi subhanallah ya rasulallah mena hay so wala nani men yu allah on dandu men miijaade mo on ko hulu don don kon nelaado be maki de ye ko mi wadi ko mi do andi inna ash-shaytana yajri fi ibni adama majra ad-dam ko na nyande be maki on hadith shaytan natay e dadi bani adama kala ka di jar rewata o reway do on pottondira e makko no way men fedda do tun yon allah akbar ko nelaado har ko sonna jom mudron jido dum dan jo nyande e a ga si a yahin si ko halkare hala timmali si goddo tumi nelaado ara o halkaaki nelaado no yo ittambe dum do labbinani be si tawi nelaado dogi dum ko an susata be bitaneede ka tumete da ke sonna jorento dum hina jeya e mudum husnu tadbir fil infaq wal aish hasba maqdurihi sonna jo on wona waawowo eppude yer depense ko wadete kon yer haaji on ko heddi kon wawa heddade haramo gayna dum harana wiugol ko jelu warte 1500 andi on bonna nyirdi wadde 1000 fana don kadi yonata har ko en termudo ha fayda ha bon si wayno ndiro hanki nga hebbono do nyiri heccangi gar mi tawno wondi no hibbado hanki ko kawurere do mi tay wondi andi do so walande ke depense ko yonata sayida bonne da jonnata ko yonata jonno ngon sonkay si tawi non a jonnay o 2000 francs o deburi ha yer ko nyamete kon hebo tawa hibbatake cewdi heddo hetta si o wi mako jonnuda ko yonata a termay ka bayday na a bayday tuma o inni yonata wiida yonay wo a hutimo sina du yonata hi a watta joni ko yoninta ko bayda ande o bonnata kono so woni non mubadzira funsowo jawdi on haylandi ko yoni karanko yoni heko hen der ko yoni sabu a fellitay kala ko jonnuda mo o bonnay hino jaa ne di sonnajo al khidmatu fil bayt wa tartibihi wa tansiqihi sonnajo wona gollowo ka sudumu o wona yubbo sudunun toppito do dondu yubbanu handu laba hino jaa mudun noga e bundum husnul istiqbalihi wa tawdi'ihi tawgol sonnajo mo hebay penal labede jabbagol modi makko si arti e labede waynondirgol e makko si mo yahude salaf se jangi murna sahabiyat be jabatano modi mabbe nata ka nder suudu harabe anda daiman be jabboto mo be jabana mo be wernamo wasay ko dai kulla yaw so arti be jabboray mo ka annahu daifun fi hadha makan do a jabatare o de hay e kanoko kala wiido rewen sodde ngawe mobbi no wodi jam ka wonda dogal ka kono si tawi hayrondida dongal natuda pe jodo to be ndare ha wallina berne kadi jinyata ya sodu nelda be ka o ngandi berde den wana en annabaabe wana en nelabe ko si jomme moddike men tum chanjani en kono tabiyano tagira den no ko mo moddike men tum wawde moddiade mum enen si jomme chanjani dun non haray hada fadlun minhu wa illa mo bonike maya moddo e makko dum ko fadlun min Allah na tabi yane si tawi wala nyande go wobbe wi gorko no artude ka galle mum o soodi teew yonu soodi banana soodi pom simo arde mo tambi ko kanko je galle den woɓɓe hino loosi ka nder galle to mo loosini woɓɓe ɓeymu makko jooɗi mo ha ayne o udditi kuron kuron e galle den no woɗɗondir o seppi ha o ɓatti ɓeymu makko no rentimo ɗon ndi immaaki jaɓani taylo naati ka nder kuu debbo kawtal makko mo loosini nder ton inni jaaja kaari on jaɓanta moodi mo on donngal ngal acci aami jaɓana ɓe debbo immi ye jaɓani mo donngal ngal ɓay o jaɓi ɓernde gorko on uddi haawi naɓir ka maami hokkiima wallahi mi hokkiima naɓ naattaaka suudu ɗo ɗum kadi wayray arde wayray kaa yaaway arde yaawata ɓayri tun himo mawnin tinni mo faamini ko kanko woni dimo on an kan woni maccuɗo layi fuujo on aray moƴƴaali sinaa ɗum moodi ma sironndike haa heewti kono marɗaari jaɓanngol ɗo o nganndaa fulɓe fuuta ɓe ɓe wii ndikki ɓeydataa cellal kono no ɓeyda jikke ka si neɗɗo nawni argol wiya on ndikki no jayiti kere ɗum ndikkinayma so a waɗaali ɗum noon ko wiigol hay lanndagol si jayiti on waɗataa on haɓay ka jooni noon si tawii neɗɗo on sonnaajo on alaa needi jaɓɓagol moodi mu'um jaɓana mo alaa needi si o yahay ɗowtugol mo haa ka waawata haaɗude ɗon wasiyoomo so o yaha woɓɓe no marani komoyaagal ɗum timmungal ɗo nganndi hersa komoyaagal no waɗi ɗiɗi hersa ko haɗugol waɗugol ko haɗaa hersa ko waɗɗingol waɗugol ko waɗaa komoyaagal ko accugol waɗugol ko haani waɗde e waɗugol ko haanaa waɗde woɓɓe no faami si ɗowtiimo haa ka damal ɓe waynondiri faaminaymo jooɗi lan yiɗi mo yawotolan noodi sonnaaɓe faamaɓe ɗum o nganndi leñol men ngol no jogii piiji ɗiɗi worɓe ɓen no faami so a fijirii e ɓeyngu maa o yawoto ma rewɓen no faami so a hollii moodi maa huɗa yiɗi mo o accitete dewgal heɓataa ko ɗo ɓuttungal ay so a hollaali mo hiɗa yiɗi mo kono no wonndir ton ɓeyngu maa so a fijiraali mo kon no wonndir ton muskila woɓɓe ko moosata welto ko haa ɓatto damal ngal no way ko woɓɓe waɗata fuuta o nganndi ɓaawa ɗo hari si neɗɗo maayi o nganndi yimɓe ɓen har no woowunoo si neɗɗo maayiraama kala kala kawtal arngal si wullaali ɓe ndaaray ɓe wullataa ɓe hada maruf ɓenna allahu akbar kaari wullaano may ɗo an on o wullaano mo jooni noon ɓayri ɗum maa heɓo woɓɓe wola e haajuuji mum haa ɓattoo ka ɓaawa hoggo iiroo ɗon noon fii tuyo taw moodi o wullaniimo kaa si tawi noon ɓeeɗoo waɗiray nii hay so a yiɗaa oo terto hollugol oo a yiɗaa oo ɗum ko njofoyaagal noon yiɗa ka oo yoɓata luwaasi ka o wallinto dépense ka o yoɓata courant ka o soodata gaz ka o soodata ordonnance wiyaa ɗoo kadi simi holli oolan yiɗi oo eeyi si tawi ko njofoyaagal ko hoa ɗon haaɗi alaa mo hannɗaa hollude ɗa yiɗi ɓuri oo alaa kadi mo hannɗaa hollude no wakkilani maa ɓuri oo kaa aywa ko ɗum si joomen ngo wii wassulhu hayr sonnaaɓen yo faamu ko ko wiyetee moƴƴondiral sino jeya e muɗum atta waddudu ilayhi no nganndinelaa ɗoon ɓe maake e hadis tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirum bikumul umama yawma alqiyama tawgol sonnaajo on ɗaɓɓay ko weltinta moodi mu'um ɗum o faggoto ɗum worɓe goo kadi ko wakkiliɗaa fii yo weltowoo weltotaa ɓeeɗo kadi yannganagol ɓe no waaliiɗaa welaa fii nelaa ɗon ɓe maaki sonnaajo yo ɗaɓɓu ko weltinta moodi mum yiɗinooɗe makko waɗen misaal si gorko ɗetti 2000 francs ma 3000 ma yerkoo wallinta dépense o jonni ɓe halde kon ɗum mi dafanta en hannde waɗu maafeyaako si o yaltii imo tañƴinii tawtugol ɓuri maafeyaako e maaro na kon no ɓe halduno si tawi noon o sonnaaji yehii deeɓurii haa heɓii coggu maaro e maafe haako soodorii ɗon manngoore soodorii ɗon bananaaru soodorii ɗon poomure waɗii ɗum e muusum addi ɓannii o maaro e haako o accaano coggu poom accaano coggu manngo accaano coggu banana o ɓannii ɗum ɗo fof wii ɗum ɗo ɗo ko toomi deeɓuri noon haa ɗum heɓii on wattoray ɗon fewno ɗon ko heewi kon so a waynikaa newnante ɗon fewndo don ko hay si tawi hida bonni goppun kadi si a hiwri ke bone on fewndo don kadi o yaafete alaysa kadhalik ayyuhal mutazawwijun jombuɓe ɓen no anndi ɗum so wii ɗo ɓanni ɗum ɗo fof a ñaami haa o gayni a wii ndaaro noon hannde mi bonnii ɗo moƴƴano honno bonnuɗaa kayla fittude ɗo lal lootude ɗo junngo ngo mbuɓɓoyi ɗo radio on o yani o fusi few mais ella ala a hawritu ɗum ella ala hawritu ɗum ɗum mettaa haray hiwraade mettaa kadi jaɓude fii on ɗum a jonniimo o ñaami fulɓe fuuta ɓen wo kala ka peɓum maa goro yaari gere hum maa iwtirtaa ɗon arani a yiyataa ɗum si tawi noon ɗum ɗo alaano si a hiwrike ɗon liɓugol oo radio hay si a takki haaronndiɗaa suudu ndum o yii a ƴellike ndu a tekkaali si a woolii tun wonne kala ko mi sooɗi tabitataa e ndu suudu ko lancugol tun wonɗaa ɗo bonnugol tun wonnduɗo e maa yo heɓ matériel hum sonka haa kawtal ngal tummondira e alaaji en ko onnu waɗi o mi naadataa ɗo ko heddotoo ɗo o mi naadataa ɗo ko moƴƴi ko onnu ngo waɗi ko radio o ngo fusi hannde kadi ene o tewi o fusi ɗum ene ɗaa noon ɓayri manngoore e pomre e bananaru addike ko onnu no wii ella alaa kaa a faayu a hawritu ɗum naa hay huunde so naɓɓen si faami ɓe wii debbo si faalaama waɗde dewgal ɓurimo welande fii waɗugol e diisi gorko faalaama waɗde dewgal ɓe njaɓi ɗum kaa si gorko faalaama joɗɗinde ɓeyngu mum hino satti ɓuri si ko debbo on faalaa jooɗaade kanko so faalaama onde no ɓurani welande fii e diisi ko gorko on hino jeyaa e nediiji ɗin taatuhu fi gayri masiyatillah ɗoftagol moodi mum fanni maa o yamiraali mo ko harmi ɗum woni noogay ɗiɗa ɓum ɗum noogay e tata ɓum ɗum e sakkitii ɗum ɗum adamu tafahuri bi ilmin aw bi maalin aw bi jamalin aw bi hasab no jeyaa ko debbo on haani rentaade mantorgol ganndal o nganndi no woodi ɓe jom worɓe ɓe joomum en jarribi hara jannga jarriboroo debbo jannguɗo jooni noon si tawii ko debbo on wiyata addee koye deftere nden mi tinndina on kaa si tawii debbo on wattaali hakkil ganndal ngal o mari ngal dor gorko on nafi tortaangal par ce que gorko on yaawa yiwde hoore mum so woolaniimo ko hawraa woni gol on ngaddataa mi tinndina on kaa mi accu ɗon so woolii ɗum siko gorko on wooli ɗum hiɓe jannga adda jannga kaa janngataa o adda yo jannga kono si debbo wiyo ngara mi tinndina on kaa mi accu ɗon wiya accu ɗon kisam o woolay anndi fii hon ɗum koyo debbo on rento feññinngol kala ko ɓuri fanɗude ɓural hakkunde maɓɓe ɗum ɗon si tawi ɗo o nafay mo hara o janngoya wara o faljita mo maa o fiinay mo ɓayde salaf hino anndiranoo debbo e wonu karamo ko moodi mum maaruf kaa kaa ɗum anndaa ka en janngii ɓiɗɗo imam has oɗo sayid ibnilmo sayib on kaa nde o jommi ji on haa o gayni o fokkiti yahugol ka sayid ibnilmo sayib janngugol jiwon wiino ayna turid o wii uridu ila sa'id ibnilmo sayib li ataallama al ilma minhu jiwon wiimo ijlis o allimu ka ilma sa'id o wii jooɗo mi jannde ganndal sa'id ibnilmo sayib ngal fof hingal ka hoore an ɗo ta yewton janngugol hannde kadi o janniimo kaa o jannaali mo on anndi ɗum no waawi wonde debbo on kadi no waawi wonde hara ko kanko mari moyen ko moodi makko ni miskiino on haada yakunu ɗo kadi si tawii dépension no wallinirtee noon himo wallitaade maa ñalɗe goo tawayi alaa o ɗetta o waɗa ɗo ko yo rento moƴƴa so rentaaki duumataako oya salooti si ɓe yewtoy tun haa wii ñannde goo o nganndi onon ɗon ŋaami on gollataa ker ko fii ɗon renti lammari won ɗo waɗirde ɗum o wiyay hannde kadi ñannde wallintinɗaa ɗo waye ñannde wallintinanɗaami ɗo dépension a hewtoye ka moon ɗum heɓatoyña kaa heɓataako taw waɗu ɗum wa kadalika al jamal ta sonnaajo mantor ŋari muuɗum yeeso moodi mum holla hino ɓuri moodi mum ŋari ɗum wattaake aw hasab maa ɗum o holla moodi makko ko kanko jeyaa ka rimɓe ɓen moodi makko kaka maccuɓe ɓen jeyaa ɗum wattaake ɗiiɗo fof ɗi janti ɗen kala kon sonnaajo waɗi hino jeyaa e ko jiiɓata dewgal ko ɗi nooga e tati karmo koɓɓen jantii gootum tun no yoni ko sonnaajo on jogitoo ayna dewgal ngal moƴƴa so timminii ɗiiɗoo ɓe wuura e aljanna aduna o allah subahanahu wa taala arkisu en worɓe moƴƴuɓe timminooɓe ɗii reena ɗii e sonnaaɓe moƴƴuɓe aynooɓe ɗii reena ɗii timmina ɗii hada wallahu taala ala wa alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.